bii nag si benn boor parc la woon. Parc bi daal dañ jéggi saa rek benn génn gaañ first gaañ libéré wu, kenn xamul gaañ fu kii bi jàlla fu génn bi jàlla, génn bi daal nekk si dëkk bi daal gaañ di terrorisé. Moom benn paa nag paa bi moom gaa mi ngi togoon si buntu Galem, fekk moom gaa mi ngi amoon doomam, nag doomam mi ngi togoon foofu noonu si mi ngi togoon foofu gaañ si boor bi di fo. Jéggi saa rek génn bi ne jaan seen kanam laa la wax nii, commencé avancé nànk-nànk gaañ di xiiral. Léegi génnee moom instant boobu ñaar option la amoon, soit mu dem si xale bi soit mu dem si paa bi. Mais jéggi saa rek gaañ yaa yoo xale bi ñëw rek gaañ bëgg a jël xale bi rek paa bi yoo ko nekk fàttu fàttu bàyyil génne bi lekkee xale bi yow xam nga ne doom du wees.